zły czas, uciekaj. Raz, raz. Są za tobą, za tobą. Chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Mają broń, ty na go dłoni, nic więcej. To złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Są za tobą, ej. Chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Mają broń, ty nagą dłoni, nic więcej. Stala od problemów, od klubu i zgiełku. Stala od rodziny, od przyjaciół i zamętu. Mieli bardzo krótki proces i surowy wymiar kary. Bez adwokata, bez zarzutów, bez ławy. Tych dwóch chłopaków na światłach w ciemnym aucie. Dopiero na rozbiegu życia, na starcie. Tamci mieli blachy, oni tylko nagie ręce. Tamci mieli broń, oni wóz, nic więcej. Klamki w ruch, prop przerwał nocny spokój. Uciekać próbowali, tamci grzali jak w amoku. Z jednym z chłopaków lepiej, drugiego nie ma. Tamci mieli chronić, a nie do nich strzelać. Śledztwo kuleje, prasa milczy, ja mówię. Bo dzień za dniem przynosi chore scenariusze. Nieraz wracam w nocy do domu furą. Myślę o nich, już wiem, nie warto kłaniać się kulą. To złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Są za tobą, za tobą. Chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Mają broń, ty na go dłoni, nic więcej. To złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Są za tobą, ej. Chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Mają broń, ty na go dłoni, nic więcej. Noc pełna może być słodyczy. Tej nocy jednak to zupełnie nie dotyczy. Nóżka, zafinąć już czas, stąd swoje dupska. Czyż jak czapka, no to wózka, życzę ci zdrówka. Główka mi działa, więc on spierdalam już nara. Nie chcę, aby zaraz rano pisano o mnie ofiarach. Albo brama od szczerczaka za plecami mi rdzewiała. Życie uciekać, czy gnić, bo chciałeś czekać. Najlepiej było nie być tu, kiedy działo się to. Teraz myśli, decydy, wybierając mniejsze zło. Tu nikt ci nie podpowie, ja też nic nie zrobię. Uciekaj póki możesz, gdzieś ryj obroże. Samemu na tej drodze, bo nikt ci nie pomoże. Ryj przy podłodze, by nie paść na przeszkodzie. Wystrzegać się przylęty, podsuniętej ze złe ręki. Bać się pętli, bać się męki, bać niewoli, bać udręki. Bać się ufać, ciągle słuchać. Będę tuż, tuż, oddech na karku czuć, bo ktoś musiał iść czuć. Ostatni gryzą psy, obyś nie był to ty. Oś pazury i kły, wchodząc do gry, biegnij co sił. Za tobą psy gończę, mięsa pragną. Wszystko się skończy, gdy cię dopadną. To złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Są za tobą, ej. Za tobą. Chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Mają broń, ty na go dłoni, nic więcej. To złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Są za tobą, ej. Chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Mają broń, ty na gą dłoni, nic więcej. It's ridiculous. That's my solution. Definition is what you're missing and knowledge, wisdom, understanding is the key to wealth. To złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Są za tobą, za ej. Tobą. Chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Mają broń, ty na go dłoni, nic więcej. To złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Są za tobą, ej. Chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj. Raz, raz. Mają broń, ty na go dłoni, nic więcej.